Nakendeki mobembo ya mbula mitano ba oyo balinga kangai balobi tengai nakeiko kufa eloko na sambeli pona zongi mobimba awa na Kongo bato mabe batingai miso lelo bamoni sekele bato mabe batingai miso lelo bamoni sekele Kende kimobembo ya mbula mitano ba oyo balinga kangai balobi tengai nakeiko kufa eloko na sambeli pona zongi mobimba awa na Kongo bato mabe batingai miso lelo bamoni sekele bato mabe batingai miso lelo bamoni sekele na mwana bato nalinga seba nzembo teliwana ngai mwana ya mawa batingai miso nakoluka nganga na mwana bato nalinga seba nzembo teliwana ngai mwana ya mawa batingai miso nakoluka nganga la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la na mwana bato nalinga seba nzembo teliwana ngai mwana ya mawa batingai miso nakoluka nganga na mwana bato nalinga seba nzembo teliwana ngai mwana ya mawa batingai miso nakoluka nganga nalinga seba nzembo teliwana ngai mwana ya mawa batingai miso nakoluka nganga nga mwana bato nalinga seba nzembo teliwana ngai mwana ya mawa batingai miso nakoluka nganga le le le le la la la la la la la la la la la la la la nga mwana bato nalinga seba nzembo teliwana ngai